और ऐ पैगंबर, इन मुनाफिकीन में से जो कोई मर जाए तो तुम उस पर कभी नमाज़ जनाजा मत पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। यकीन जानो कि वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र का रवैया अपनाया और इस हालत में मरे हैं कि वो नाफरमान थे।